niwe koti na motema Onye koni se ya jambo Kwiti yambo niwe pesinga tuble Ela mwisinga mwana moto Pesa na kopesa motema langa na kosenga na kosenga Bimba mwangani, tia mwango pela motema Oli mwemo na nina miso, toko bomba petina nini Nako pesa nako pesa motema, nanga nako seka nako seka Oli ngolayo nako pesa nako pesa motema, nanga nako seka nako seka Oli ngolayo Awa tokuta nilusia Osimba na pema kasi Eloko kongola mulwe Etinga ina komimaladie Nako pesa nako pesa motema Nanga nako senga nako senga Bolingo layo nako pesa nako pesa Motema nanga nako senga nako senga Bolingo layo Thank you. okobala ngai sikoyo boni boye lobani konyoko longa ikima pumusalaka nge ayayayayayayaya ngai motema motema pasi ye nasali nini bakotongonga partu nasali nini ye boyebisa ngai Diana, na kati ya Paris yo na pamomiel boyemela ngai ana José bandeko mobali ya Marie Thérèse baponyokolo ngai pamba banima ata yofidalisisi moninga na ngai ya kala yaka toyema babini babina ye nase mwana kongo betela ngai lindanda ye bapokoko sazali kolanda yo tolingo sanselo yemomilie boni boye kolemba te Yeah.